تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی غلامی، زندگی اور ساری تگ و دو کا مقصود ہے۔ تزکیہ و تربیت ہو یا دعوت، سب کوششوں کا مرکز اللہ کی ذات اور اس کی رضا ہے۔ حکومت الہیہ کے بھی معنی یہی ہیں کہ اللہ کی حکومت جہاں قانون کے دائرے میں ہو، وہاں اخلاق پر بھی ہو، اور اخلاق کے ساتھ دل پر بھی وہی حکومت کرے۔ ان میں سے اگر کوئی پہلو بھی غالب ہو، معاف کیجئے گا، ان میں سے اگر کوئی ایک پہلو بھی غائب ہو تو اس کی حکومت مکمل نہیں ہوگی۔ سارے انبیاء کی دعوت اور قرآن کی پکار بھی یہی رہی ہے۔ عبادت کی دعوت سے تو ہم واقف ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن کی اس دل نواز پکار سے بھی آشنا ہے کہ ففروا الی اللہ، سورۃ الذاریات آیہ نمبر 50، پس دوڑو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بھاگو اور اسی کو اپنا مرکز اور رخ بنا کر تیزی کے ساتھ اس کی طرف جاؤ۔ تزکیے کے بارے میں بھی ساری باتوں کا خلاصہ قرآن نے یوں بیان کیا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 101۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا، یعنی جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا اس کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ دراصل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے۔ ہم تعلق باللہ کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ ایمان باللہ سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ وہ ایمان جسے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر ایمان ٹھہرایا ہے، وہ ایمان جو گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کر لیا اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک حالت پر قائم ہو گئے۔ ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورہ انفال آیہ نمبر 2۔ اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مسکن دل ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورۃ الحجرات آیہ نمبر 7 میں ہے کہ اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا ہے۔ دراصل یہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہوگی کہ ہم دنیا بھر کو اللہ کی طرف بلائیں اور خود اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمارے دل کا تعلق خود اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود ہمارے نفس اور ہمارے اندر کی دنیا پر اس کی حکومت نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک ہمارے نفس پر حکومت الہیہ قائم نہ ہو اس وقت تک ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلائیں، لیکن جتنی فکر اس بات کی ہو کہ حکومت الہیہ قائم ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، اتنی ہی فکر اس بات کی بھی ہو کہ اس کی حکومت ہمارے اوپر بھی قائم ہو اور وہی ہمارے اندر کی دنیا پر بھی حکمرانی کرے۔ رب کی معرفت، غلامی اور بندگی اختیار کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا آقا کون ہے، کیسا ہے۔ اسی کی بات کو بہت سے لوگ معرفت الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معرفت الہی کی سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ کی صفات بھی معلوم ہو، اس کی مرضی اور نامرضی کا بھی علم ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس کی مرضی پوری کرنے کی صورت میں وہ ہم سے کیا معاملہ کرے گا اور اس کی مرضی کے خلاف چلنے پر وہ کیا معاملہ کرے گا۔ اس تعریف کو اگر سامنے رکھا جائے تو پورا قرآن دراصل معرفت الہی کی تعلیم دیتا ہے۔ معرفت کے معنی صرف معلوم ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ اس طرح پہچاننے کے ہیں جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے یا باپ کو پہچانتا ہے۔ جب پہچانتا ہے تو اس سے محبت بھی رکھتا ہے اور تعلق بھی رکھتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے اور شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھی طرح پہچان لیں کہ ہمارا رب، مالک اور آقا کون ہے، تو اسی رب کو ہمارے دل پر بھی حکومت کرنی چاہیے اور ہمارے معاشرے پر بھی۔ اللہ کی صفات اللہ کی معرفت و پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کی بے شمار صفات کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور ان کو اس نے اسماء الحسنی کا نام دیا ہے۔ یہ نام محض نام نہیں ہیں، بلکہ ہر نام ہمیں اپنے رب کی صفات کے کسی ایک پہلو سے، کم از کم ایک پہلو سے متعارف کرواتا ہے۔ ان سب کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے چار صفات ایسی ہیں جو مختلف پہلوؤں سے بار بار آتی ہیں اور جن کا شعور، احساس، معرفت، ذائقہ اور لذت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک، اس کی رحمت اور ربوبیت ہے۔ دوسرے، اس کی قدرت ہے۔ تیسرے، اس کا علم اور ہمارے ساتھ قربت ہے۔ چوتھے، اس کی کبریائی۔ اکثر اذکار ہم کو انہی چار صفات کی طرف لے کر جاتے ہیں، حمد، اس کی تسبیح، اس کی الوہیت کا اقرار اور اس کی تکبیر، یہ سب کے سب اس کی رحمت اور قدرت، اس کے علم اور اس کی کبریائی کو بار بار ہمارے ذہن میں تازہ کرتے ہیں اور دل و دماغ کے اندر راسخ کرتے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ رحمت اور ربوبیت کیا چیز ہے۔ رحمت اور ربوبیت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اصل چیز رحمت ہے اور ربوبیت اور پرورش اس رحمت کا مظہر ہیں۔ اسی کے ذریعے ہم اس کی رحمت کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کس کس طرح پرورش اور داد و دہش کا معاملہ کر رہا ہے۔ ربوبیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ہمارا آقا اور مالک ہے، اس لیے کہ سب کچھ وہی دے رہا ہے۔ فی الواقع ربوبیت بھی اس کی رحمت ہی کا ایک پہلو ہے اور وہی اس کی سب سے زیادہ نمایاں صفت ہے۔ یہ حقیقت ہماری اپنی زندگی میں اور کائنات کے گوشے گوشے میں ظاہر ہے۔ اگر آدمی آنکھیں کھول کر دیکھے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کا دل اس کی رحمت کو محسوس کیے بغیر اور اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد جس نام کو اپنے لیے سب سے زیادہ پسند کیا وہ رحمان کا لفظ ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس نے رحمان کو تقریباً اس میں ذات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اللہ کا لفظ کہاں سے نکلا ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء کی رائے مختلف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ لفظ دراصل ولہ سے نکلا ہے، اس کے معنی محبت کے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں بھی والہانہ کا لفظ بولتے ہیں، یہ لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ دراصل اللہ کے معنی یہ ہیں کہ جو بہت پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو، رحمت کرتا ہو، خود لفظ اللہ میں بھی یہ مفہوم شامل ہے۔ لیکن رحمان کا لفظ بھی قرآن کے ہر صفحے پر اور ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایک ہی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے نمایاں صفت رحمان ہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے دوسرے بے شمار صفاتی نام ہیں جو اس کی رحمت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمان کے معنی ہیں جس کی رحمت اپنی انتہا پر ہو، اسی کے ساتھ ہم رحیم کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ زندگی کا ہر کام ہم انہی دو ناموں کو لے کر شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کام ان دونوں ناموں کو لے کر نہ شروع کیے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، وہ بے اصل اور بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ رحیم کے معنی ہیں کہ جو نہ صرف اپنی ذات میں بے انتہا رحمت رکھتا ہو بلکہ مسلسل رحمت کا عمل بھی کر رہا ہو، رحمت بانٹ رہا ہو، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ودود ہے جس کے معنی پیارے اور محبوب کے ہیں۔ اس کا ایک نام رؤوف ہے۔ رؤوف کا لفظ عربی زبان میں ان جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک باپ کے اپنے بیٹے کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن نے دوسرے مذاہب کی طرح باپ اور بیٹے کا لفظ براہ راست استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ان سے شرک پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں چیزوں کو انہی چیزوں اور تجربات سے پہچانتے ہیں جو ہم جانتے اور کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں محبت اور رحمت کے جو تجربات ہیں ان میں سے بیٹے کے لیے باپ کی محبت اور شفقت معروف ہے۔ ایک مذہب نے تو خدا کو اسی بنا پر باپ قرار دے دیا ہے کہ اس کی یہ صفت باپ کی محبت اور رحمت کی ہے۔ رؤوف کا لفظ اسی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح حنان کا لفظ بھی عربی زبان میں ان جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، مثلا سلام، سلامتی دینے والا، مؤمن، امن دینے والا، مہیمن، حفاظت کرنے والا، حافظ، حفاظت کرنے والا۔ ان میں سے ہر نام رحمت کے کسی نہ کسی پہلو کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو، یعنی ہماری پیدائش کو، اور ہمیں قرآن سے ہدایت دینے کے عمل کو بھی اپنی رحمان کی صفت سے نسبت دی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان آیہ نمبر 1 سے 4۔ نہایت مہربان اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے بولنا سکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کی رحمت ویسے تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن اس رحمت کا ایک حصہ ان کے لیے خاص ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ وہ رحمت کا معاملہ خاص طور پر مؤمنین کے ساتھ کرتا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورۃ الانعام آیہ نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں تھی اور ہمارا اس کے اوپر کوئی ایسا حق نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے، لیکن اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی ہی دل دوز مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے تمہاری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب تم لوگ خود ہی سوچو کہ تم لوگ کتنی بڑی نافرمانی کرو گے جس کی سزا کے طور پر بالآخر تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ گناہوں کے مقابلے میں یہی رحمت بندے کا سہارا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات صحیح ہے کہ آخرت میں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ هل تجزون الا ما كنتم تعملون، سورۃ النمل آیہ نمبر 90۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ یعنی جو تم کرو گے اس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر اعمال کے ساتھ رحمت، عفو اور مغفرت نہ ہوتی تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے؟ اس کی رحمت، عفو اور مغفرت کا ہی سہارا ہے جس کے تحت یہ منزل طے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے تمام معاملات میں، اللہ سے تعلق میں اس کی رحمت کو سب سے زیادہ غالب رکھنا چاہیے۔ اس سے ایمان میں حوصلہ، امید شگفتگی، تازگی اور شادابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی رحمت کا ایک تقاضا خوف بھی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ خوف اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی پکڑ کرنے والا، سزا دینے والا اور انتقام لینے والا ہے، بلکہ اس لیے کہ جو اتنی رحمت کرنے والا ہے، اگر اس سے بھی ہمارے حصے میں سزا آئے اور رحمت چھن جائے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس بات کا ڈر آدمی پر طاری ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے خشیت کے مقابلے میں اپنی نسبت ہمیشہ رحمان کے ساتھ کی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے، سورہ قاف آیہ نمبر 33۔ یہ ایک عجیب سا جوڑ ہے کہ آدمی انتہائی رحمت کرنے والے سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے خشیت کی نسبت جبار اور انتقام لینے والے کے ساتھ نہیں بلکہ رحمان کے ساتھ ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بھی رحمان کی صفت کا ذکر فرمایا گیا، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، سورہ طہ آیہ نمبر 108۔ اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ ہر جگہ اس کی رحمت جلوہ افروز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر جگہ وہ اسی رحمت کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کام کرتے ہوئے، اس کی راہ میں چلتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے ہی رحمان اور رحیم آقا کا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ربط ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس سے بڑے ہی اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط تعلق تعمیر ہوتا ہے۔ قدرت، اللہ تعالیٰ کی دوسری نمایاں صفت اس کی قدرت ہے، انہو علی کل شیئن قدیر، سورہ حامیم سجدہ آیہ نمبر 39۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں آئی ہے کہ کوشش ہو یا قوت، اس کا سر چشمہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار کہتے ہیں، یہ محض شیطان کو بھگانے کا نسخہ نہیں ہے بلکہ دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ جو وہ چاہتا ہے بس وہی ہوگا۔ ہماری قوت اور کوشش یا کسی دوسرے انسان کی قوت یا کوشش میں کوئی اثر نہیں ہے جب تک کہ اس کی طرف سے تائید یا منظوری حاصل نہ ہو۔ اس کے لیے کوئی بعید چیز نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ یہ بات مختلف انداز میں مختلف مواقع پر کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ نفع اور نقصان صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان میں نہیں بدل سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورۃ الانعام آیہ نمبر 17۔ اگر تمہیں اللہ کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس دعا کی تعلیم دیتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی طاقت اور مرتبے والا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے تیرے، چنانچہ خوف ہو یا امید اس کی نسبت صرف اسی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جب ایمان دل میں داخل ہو تو مخلوق کا خوف دل سے رخصت ہو جانا چاہیے، مخلوق اور خالق دونوں کا خوف بیک وقت دل کے اندر نہیں سما سکتا۔ قرآن نے خود کہا فلا تخشوہم واخشونی، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 150، ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ کیفیت ایمان کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، خواہ عمل میں کتنا ہی وقت لگے۔ اس کی بہترین مثال فرعون اور جادوگروں کے قصے میں ہے، درباری قسم کے لوگ، دو ٹکے کے لوگ، جادو کے ذریعے کمانے والے لوگ دربار میں آ گئے تو کہنے لگے کہ حضور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں مزدوری ملے گی، تم میرے مقرب مصاحبوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر جیسے ہی ان پر انکشاف حق ہوا تو انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں، سورۃ الاعراف آیہ نمبر 120 اور 121۔ فرعون نے کہا اچھا تم نے میرے خلاف سازش کر رکھی تھی، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا، سورہ طہ آیہ نمبر 72۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں، جو تو کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دل میں ایمان کے آتے ہی دل سے مخلوق کے خوف کی ساری کیفیت دور ہو گئی، اس بات سے اپنے اوپر ناز، بڑائی اور فخر کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے۔ پھر یہ کیفیت آتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ تو سب اللہ نے کیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورۃ الانفال آیہ نمبر 17۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے نبی تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ یہاں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اپنے اوپر ناز، اپنی کوشش پر فخر یا کسی قسم کا بھی کبر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی قسم کا فخر یا کبر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تصور کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ حاضر اور ناظر، تیسری صفت جس کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید آیہ نمبر 4۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم اپنے کمرے میں اکیلے ہوں گے تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، تین ہوں تو وہ چوتھا ہے، چار ہوں تو وہ پانچواں ہے۔ خود قرآن نے انہی الفاظ میں اس کی قربت اور ساتھ ہونے کو اسی تشبیہ سے واضح کیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے ہو، تم دو ہو یا تین یا زیادہ، ہمیشہ ایک سے زائد وہ موجود ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورۃ قاف آیہ نمبر 16۔ ہم شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، گویا ہم تو تمہارے خون سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں جو شہرگ میں گردش کرتا ہے۔ ہم ان خیالات سے بھی واقف ہیں جو دل میں اٹھتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، سورہ آل عمران آیہ نمبر 154۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتے ہیں، یہ علم صرف علم نہیں ہے بلکہ اس کی قربت یعنی اس کا ہمارے ساتھ ہونا ہے، یہ تیسری چیز ہے جو معرفت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، چوتھی صفت یہ ہے کہ کوئی اس سے بڑا نہیں ہے، اس کی کبریائی ہر کبریائی پر غالب ہے۔ دراصل حکومت الہیہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس کی کبریائی قائم ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے جب یہ فریضہ سپرد کیا تھا تو انہی الفاظ میں کیا تھا، وربک فکبر، سورہ مدثر آیہ نمبر 3، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، یعنی اس کی دعوت دو، اس کی طرف بلاؤ اور اس کی کبریائی کو قائم کرو، اس لیے کہ اس سے یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہی سب کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز اسی پر منحصر ہے، کوئی چیز اپنی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں نے ان چار صفات کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان کا قرآن میں بار بار تذکرہ آتا ہے۔ اللہ کی دیگر صفات بھی ہیں جن کا قرآن میں اور احادیث میں ذکر آتا ہے، مگر ہم یہاں ان کا احاطہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چار صفات ایسی ہیں جن کو اگر ہم بار بار اپنے سامنے رکھیں اور اختیار کریں تو اس سے ہمارا علم، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، دل کی کیفیت، سب کچھ انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہماری کوششوں کے اندر جان پڑ سکتی ہے اور ہم بہت سے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ قدرت صرف اسی کے پاس ہے، نفع و نقصان صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر صرف لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پر آدمی کا صحیح معنوں میں ایمان ہو جائے تو نامعلوم کتنے ہی فتنے جو دل میں اٹھتے ہیں ان کی جڑ کٹ سکتی ہے۔ یہ چار صفات نہایت اہم ہیں، لیکن یہ ملحوظ رہے کہ اللہ کی ہر صفت اہم ہے۔ میں اس گستاخی کا مرتکب نہیں ہو رہا ہوں کہ اللہ کی کوئی صفت اہم ہے اور کوئی کم اہم ہے۔ ان چار صفات کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا یعنی اپنی رحمت کا، اپنی قدرت کا اور ہر چیز پر اپنے غالب ہونے کا بار بار اور کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں نے کبریائی کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن میں اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں اور مختلف الفاظ میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اذکار میں اللہ اکبر کے ذریعے ہی ہمارے دلوں اور ذہنوں میں اس کو راسخ کیا گیا ہے۔ تعلق باللہ کی نوعیت، یہ ان صفات کا پہلو ہے کہ ہم نے یہ پہچانا کہ ہمارا رب کیسا ہے اور کون ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا نوعیت ہونی چاہیے۔ شکر اللہ کے ساتھ سب سے پہلا تعلق ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی لفظ الحمد کے ساتھ ہے۔ بندہ اپنے رب کو جب پہچانتا ہے تو اس کی نعمتوں کے ذریعے پہچانتا ہے۔ اس کا پہلا اظہار جو زبان سے ہوتا ہے یا پہلا احساس جو دل کے اوپر غالب آتا ہے اور جس کے نتائج عمل پر منتج ہوتے ہیں، وہ شکر کا اور اس کی تعریف کا احساس ہے۔ گویا معرفت الہی، قرب الہی اور اللہ سے تعلق اور ایمان کا پہلا قدم، پہلی بنیاد اور پہلا درس شکر ہے۔ اگر قرآن کی دعوت پر غور کیا جائے تو اس نے سب سے پہلے شکر کی دعوت دی ہے اور شکر کو بندگی کی بنیاد بنایا ہے۔ اللہ کی بندگی کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو، رزق اس سے ملتا ہے، اسی کی بندگی کرو تاکہ تم اس کے رزق کا شکر ادا کر سکو، لعلکم تشکرون، سورۃ الانفال آیہ نمبر 26۔ یہ بات ایک جگہ نہیں کہی گئی بلکہ کئی جگہ اسے دہرایا گیا ہے، یعنی بندگی اور عبادت ہی کے ذریعے اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بندگی کرے۔ بندگی تو پوری زندگی ہے، ایک طرز عمل ہے، لیکن شکر دراصل اس کا جواز اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر کفر اور شکر کو ایک دوسرے کے مقابلے میں بیان کیا ہے، یعنی آدمی شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا، اما شاکرن و اما کفورا، سورہ دہر آیہ نمبر 3، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے مقابلے میں محض ناشکری یا غفلت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں اور انکار کے بھی۔ قرآن مجید میں کفر کے بہت سے معنی ہیں، شکر کے مقابلے میں بالکل انکار کے معنوں میں بھی کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق کی، ہمارے سارے تعلق کی بنیاد شکر ہے، نہ کہ خوف اور دہشت۔ محبت کے ساتھ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پروان چڑھتا ہے، یہ جڑ ہے، اس جڑ سے بہت سے پھل پھوٹتے ہیں جن میں خشیت، توکل، صبر اور دیگر بہت سے پہلو ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد کے اندر تعریف بھی شامل ہے اور شکر کے اندر صرف ممنونیت کا احساس اور اظہار شامل ہے۔ حمد شکر سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ شکر کے اندر ذاتی تعلق نمایاں ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر اظہار تشکر کا باعث بنتا ہے، جبکہ حمد یعنی تعریف کسی خوبی پر ہی ہوتی ہے جو خود اس کے وجود میں پائی جاتی ہو، اس لیے یہ لفظ شکر سے زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے حمد کا ترجمہ کرتے ہوئے ساری تعریفیں بھی کہا جاتا ہے اور سارا شکر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ آدمی کو جو کچھ بھی مل جائے، خواہ وہ ایمان ہو، ہدایت ہو، یا راہ حق میں کام کرنے کی توفیق ہو، جتنا کچھ اور جو کچھ بھی مل جائے اس پر شکر لازم اور واجب ہے۔ جو اللہ کی ناشکری کرے گا اس کو مزید نہیں ملے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم احتساب کرتے ہیں تو ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی توفیق ہم کو دی ہے فرد کے طور پر یا اجتماعیت کے طور پر، ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے کسی ساتھی کی گرفت کرتے ہوئے یا کسی مسئلے پر رہنمائی دیتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اگر آج کوئی مقام ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ خود کو کچھ سمجھا جائے اور دوسرے کو حقیر جانا جائے۔ یہ تو سراسر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں راہ ہدایت دکھا دی، مجرد یہ کہ حق کو ہمارے لیے کھول دیا، اس راہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ صرف اس بات پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، سورۃ الاعراف آیہ نمبر 43۔ اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، یہ راستہ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم آیہ نمبر 7۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے۔ یعنی اگر تم نے شکر اختیار کیا تو میں تم کو مزید دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو جو کچھ ملا ہے وہ بھی چھن سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑے خطرے کا مقام ہے جس پر ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جو کچھ بھی مل گیا، نصیب ہو گیا، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم کسی بات کے مستحق نہیں تھے۔ اس پہلو سے سوچنا چاہیے، جب ہم ہر نعمت پر شکر ادا کریں گے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں ہم خود ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں یہ بات شامل حال ہے کہ اللہ مزید دے گا۔ جب ہمیں تھوڑے کی قدر ہوگی تو مزید کی ہم خود بھی کوشش کریں گے اور مزید امانت کے ہم مستحق بھی ٹھہریں گے۔ اس کے مقابلے میں جس آدمی کو جو کچھ ملا ہو وہ اسی کی ناقدری کرے تو اسے مزید کیوں دیا جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ شکر کے کیا معنی ہیں؟ شکر کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے نعمت ہونے کا شعور ہو۔ اگر یہاں ایک ہیرا پڑا ہوا ہو اور آپ اسے ایک پتھر ہی سمجھیں تو یہ آپ کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو آدمی روزانہ نوالا توڑے اور روز رات کو میٹھی نیند سوئے اور ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پیئے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو وہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے۔ جب نعمت نہیں ہے تو شکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے نعمت کا احساس ہونا اور یہ احساس ہونا کہ یہ قیمتی چیز ہے، اس کا شعور ضروری ہے۔ قدر و قیمت کا احساس ہی دراصل نعمت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جس چیز کی کوئی قیمت یا قدر ہمارے نزدیک نہ ہو اسے ہم نعمت کیوں شمار کریں گے؟ اس لیے شکر بھی نہیں کریں گے۔ لہذا شکر کے لیے کسی چیز کے قیمتی ہونے، مفید ہونے اور نافع ہونے کا احساس ناگزیر ہے۔ اس احساس کے بعد پھر انسان میں ممنونیت کی کیفیت پیدا ہوگی، جو الفاظ سے بھی ظاہر ہوگی اور عمل سے بھی۔ شکر صرف الفاظ سے ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہا اعملوا آل داود شکرا، سورہ سبا آیہ نمبر 13، اے آل داود عمل کرو شکر کے طریقے پر۔ اس لیے محض زبان سے الحمدللہ کہہ دینا اور دل میں اس کا احساس ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ شکر ایک عمل بھی ہے اور ایک روش بھی۔ اگر آپ نعمت الہی کے حوالے سے غور کریں تو پیدائش سے آخرت تک ہر مرحلے اور ہر جگہ اس کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک قول میں اس پوری بات کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، الذی خلقنی فہو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، سورہ شعراء آیت نمبر 72 سے 78 تک۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی بھی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کرے گا۔ گویا شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی نعمتیں انسان پر حاوی ہیں۔ اگر ہر شخص اپنی زندگی پر خود غور کرے تو بخوبی محسوس کر سکتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رحمت قدم قدم پر اس کی دستگیری کرتی ہے، اور کس طرح وہ قدم قدم پر ان نعمتوں کو ہمارے حوالے کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے، اگرچہ ہم ان کی زبان نہیں جانتے۔ اگر غور کیا جائے اور کائنات کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ ایک حقیقت کھلی ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد نہ کرتی ہو۔ ہر چیز کا وجود اپنے خالق اور اپنے بنانے والے کی حمد اور تعریف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گویا دنیا میں بھی اس کی حمد ہے اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، اول بھی اس کی حمد ہے اور آخر بھی اس کی حمد ہے، یہاں تک کہ جب قیامت میں تمام فیصلے ہو جائیں گے، جنتی اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو ان کا آخری کلام بھی یہی ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سورہ یونس آیہ نمبر 10۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یعنی وہ پھر بھی اللہ ہی کا شکر ادا کریں گے اور شکر ہی کی روش اختیار کریں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ صبح سے لے کر شام تک تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم ان کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم آیہ نمبر 34۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ جب کوئی چیز بہت عام ہو جائے، مسلسل ملتی رہے، تو پھر اس کے نعمت ہونے کا احساس ماند پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ چیز ہم سے چھن جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی ہے۔ پیاس کی حالت میں جان پر بن رہی ہو اور ایک گھونٹ پانی نہ مل رہا ہو، ایسی حالت میں پینے کو پانی میسر آ جائے تو ہر گھونٹ جو حلق سے نیچے اترتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی عظیم الشان نعمت ہمیں مل گئی ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید کی موجودگی میں کسی بزرگ کے سامنے پانی کا ایک گلاس لایا گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ پیاس سے مرنے لگیں اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ اس نے کہا، میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی پانی کا گلاس حاصل کر لوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو ہمیں فراوانی سے ملتی ہیں، مستقل ملتی ہیں اور عام ہیں، لیکن ہم ان کا نعمت ہونا محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح جو مصیبتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور ٹل جاتی ہیں، پہنچتے پہنچتے ان کا کوئی حساب اور شمار نہیں، ان کا ٹلنا بھی نعمت ہے۔ اگر ہم شعور اور عقل کو تھوڑی سی بھی زحمت دیں تو یہ احساس ہوگا کہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو نعمت سے خالی ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا، جو نعمت بھی میرے اوپر ہے یا کسی پر بھی ہے وہ تیری طرف سے ہے، یہ ساری حمد اور سارا شکر صرف تیرے لیے ہے۔ الحمدللہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو آدمی کو بآسانی یاد رہتا ہے اور جب چاہے وہ اس کو کہہ سکتا ہے، اور اسی لیے ہر دعا کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر ہم دل میں اور زبان سے اسے کہنے میں کنجوسی کریں تو یہ مناسب نہیں۔ آج دنیا کی ایک عام روش ہے کہ اللہ کا ذکر بآواز بلند کرنے سے آدمی شرماتا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی صوفی آدمی ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جو تاریک دنیا ہے، جبکہ اللہ کا ذکر بلند کرنا اور بلند آواز سے کرنے کی بڑی ہدایت اور تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے الحمدللہ دل میں بھی کہنا چاہیے اور زور سے بھی کہنا چاہیے تاکہ خود بھی یاد آئے اور دوسروں کو بھی یاد آئے۔ جو کوئی اس عمل میں کنجوسی کرے وہ کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ آخرت میں اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں اسے حمد کرنے کی توفیق ملے گی۔ آخرت میں آدمی کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرے۔ آخرت میں یہ مقام اسی کو ملے گا جو دنیا میں اس کام میں مصروف رہا ہو۔ عملی نتائج، عملی روش میں شکر کے بہت سے تقاضے ہیں۔ اس مختصر گفتگو میں ہم چند تقاضوں کو سمجھنے اور سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ جس بات کی طرف بار بار توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جو انسان کا سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑی بیماری ہے وہ مایوسی اور نا امیدی کی بیماری ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ابلیس کے معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مایوس نہ ہوئے بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹے، چنانچہ دونوں کے درمیان یہی فرق ہو گیا۔ جو شخص مسلسل نعمت کا احساس کر رہا ہو، مسلسل شکر ادا کر رہا ہو، اس کے ساتھ مایوسی کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر آیہ نمبر 53، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس سے اپنے اوپر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ خود اعتمادی بڑی ضروری صفت ہے، لیکن مادی دنیا میں خود اعتمادی کی جڑ یہ ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ انسان خود اپنی قسمت کا معمار ہے۔ مغرب نے خود اعتمادی کی پوری بنیاد اس پر رکھی ہے کہ انسان کیا نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہماری خود اعتمادی کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا اس رب سے واسطہ ہے جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا اور جس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے اس کے لیے وہ سب کچھ فراہم کیا ہے جس سے ہم اپنے امتحان میں پورے اتر سکیں۔ چنانچہ مایوسی شکر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حالات سے بھی مایوسی نہیں ہو سکتی، بلکہ حوصلہ ملتا ہے اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی ناگوار اور تلخ حالات سے عہدہ برا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے بیدک الخیر، سورہ آل عمران آیہ نمبر 26، اور تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، سورہ تغابن آیہ نمبر 1، اسی کے لیے حکمرانی ہے اور اسی کے لیے شکر ہے۔ اس احساس کے نتیجے میں انسان اس کائنات میں شادمانی، خوشی اور کامیابی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ بالآخر نتیجہ اچھا ہی ہونا ہے۔ خاص طور پر صاحب ایمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل ایمان کو اللہ نے بالخصوص بشارت دی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ آیہ نمبر 128، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی مومنین کے ساتھ تو وہ خاص طور پر شفقت اور رحمت کا سلوک کرتا ہے۔ شکر کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی ہدایت، قرآن، ایمان، اسلام اور اپنے رفقا پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو لوگ تحریک میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کیسے ہی کمزور ہوں، اخلاقی طور پر کیسے ہی معیار پر ہوں، وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ ان کی قدر کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معیت آپ کو بخشی ہے۔ تنظیم کے اندر کچھ بھی خرابیاں ہوں ان کی اصلاح بھی ضروری ہے اور جائزہ بھی، لیکن اس سے پہلے شکر کرنا ضروری ہے کہ اس نے بری بھلی اجتماعی جدوجہد کی ہمیں توفیق بخشی۔ اسی طریقے سے ہر چیز پر شکر ضروری ہے۔ حسن بصری کی شکر کی ایک بہت طویل دعا ہے، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اے ہمارے رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو تو نے ہم کو ہدایت دی، اسلام پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور قرآن پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو جذبات اور ایمان میں نشاط، بہار اور کیف کی مسلسل کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کی ایک صفت یہ بھی بیان کی تھی کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا پہلو ایک تو یہ ہے کہ ہم مجرد آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اس طرح ہمارے ساتھ ہو کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگرچہ ہم اسے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کی نعمت کے عمل کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نوالا منہ میں جا رہا ہے تو وہ ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے۔ پانی منہ میں جا رہا ہے تو وہ ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ ویسقین، وہ مجھے پلاتا ہے۔ اس طرح آدمی اس کی معیت اور قرب کے احساس کا عملی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح یہ احساس کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرے محض ایک فلسفہ نہیں رہ جاتا، اس کے ساتھ ہی اللہ سے محبت، اس کا خوف، اس کے ساتھ حسن ظن، تقویٰ اور تمام چیزیں جذبہ شکر سے پیدا ہوتی ہیں۔ استغفار، شکر سے آدمی کے اندر ایک قسم کا احساس ناز پیدا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تو مل رہی ہے، اب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک قسم کا تساہل اور بے فکری یعنی کمپلیسنسی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان بے فکر ہو کر بیٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں جہاں شکر ایک بازو ہے، وہیں اس کا دوسرا بازو استغفار اور توبہ ہے۔ یہ دونوں مل کر ہی دراصل تعلق باللہ کے ایک پہلو کو مکمل کرتے ہیں۔ تعلق باللہ کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں، مگر ان دونوں کی حیثیت دو بازوؤں کی ہے۔ اگر صرف ایک کو پکڑا جائے تو یہ تعلق عدم توازن کا شکار ہو جائے گا۔ استغفار بہت اہم چیز ہے، یہ انبیاء کرام کی بنیادی دعوت کا جز رہا ہے۔ جہاں نبی نے ربوبیت کی دعوت دی ہے، تقویٰ کی دعوت دی ہے، اللہ پر ایمان کی دعوت دی ہے، وہاں پوری قوم کو توبہ و استغفار کی دعوت بھی دی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، سورہ ہود آیہ نمبر 52۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی۔ قرآن مجید میں اس دعوت کو بار بار دہرایا گیا ہے، لہذا یہ دعوت کوئی جزوی دعوت نہیں ہے، بلکہ جس طرح بندگی اور شکر کی دعوت بنیادی دعوت ہے، اسی طرح یہ بھی بنیادی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس بات کو واضح کیا ہے۔ خاص طور پر اگر سورہ نوح کا مطالعہ کیا جائے تو یہ موضوع وضاحت سے ملتا ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی برسوں کی جان گسل دعوت کا اظہار کیا ہے، یعنی میں نے ان کو رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، کھلے بھی پکارا، چھپے بھی پکارا، اور کوئی طریقہ اٹھا نہیں رکھا، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دعوت دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیہ نمبر 10۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہاں ساری دعوت کو سمیٹ کر استغفار کی دعوت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ استغفار صرف آخرت ہی کے لیے ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری مادی ترقیاں بھی اسی کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ چنانچہ صاف کہا گیا، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی سورہ نوح کی 11 اور 12 نمبر کی آیت میں دیکھیں آپ، وہ تم سب پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، یعنی وہ تمہارے باغات، کھیتیوں اور زراعت کو ترقی دے گا اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بہائے گا، جس سے زراعت کو پائیداری اور استقلال نصیب ہو۔ یہ ساری دنیاوی نعمتیں اس نے استغفار کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ یہ اسلام کا منفرد پہلو ہے۔ عام طور پر لوگ استغفار کو گناہوں کی معافی تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استغفار اور توبہ سے کیا مراد ہے؟ استغفار اور توبہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا، اور توبہ کے لغوی معنی پلٹنے، واپس جانے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ استغفار کی روح یہ ہے کہ بندہ دراصل اس بات کو جانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور وہ رب گناہوں پر پکڑتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں اس کی حیثیت بنیادی ہے۔ پوری دعوت کو استغفار میں سمو دیا گیا ہے، جہاں صحیح اور غلط کا مواخذہ اور اس کا احساس ضروری ہے، وہاں اس بات کا بھی احساس ضروری ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ قرآن نے اعمال کے نتائج کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جزا و سزا دراصل اعمال ہی کا رد عمل ہے۔ ثواب کے معنی ہیں وہ جو جزا کی صورت میں لوٹ کر آئے، عذاب کے معنی عقب اور پیچھے کے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، یعنی جو چیز گناہ کے پیچھے آئے گی وہ عذاب ہے۔ استغفار دراصل اس چیز کا نام ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں جو نتائج رونما ہونے والے ہیں ان سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اس میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ ہر وقت ہوشیار اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے، انسان غفلت کا شکار نہ ہو، ہر وقت اپنے احتساب کی بھی ضرورت کرے، اور گناہوں کے نتائج سے بچنے کی تڑپ بھی ضروری ہے، اور یہ بات بھی کہ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ ہر وقت ہوشیار اور چوکس رہنا اتنا ضروری ہے کہ اس سے کوئی شخص بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ میں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ کا کامل بندہ، اس کا محبوب بندہ، اس کا رسول خود دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے، پلٹنے اور جانے کی ضرورت محسوس کرتا تھا، تو ہم جیسے ناقص بندے اس سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ لہذا جو لوگ بھی راہ پر چلنے والے ہوں، خواہ آگے چلنے والے ہوں یا پیچھے چلنے والے، ان کے لیے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بڑی امید دلائی ہے، رحمت کا ذکر کیا ہے اور اپنی شان عفو کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا بھولا اب بھی واپس آ جانا چاہے تو آئے۔ جب تک آدمی موت کو دیکھ نہ لے، اس وقت تک مغفرت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت اس کے عذاب کے اوپر حاوی ہے۔ عملی نتائج، اگر استغفار پر اس طریقے سے غور کیا جائے تو اس کے کچھ عملی نتائج بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو اپنی غلطیوں کے اعتراف میں تأمل نہیں کرنا چاہیے، یہ انفرادی طور پر ان غلطیوں کے لیے بھی ہے جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر سرزد ہوں، اور ان کے لیے بھی ہے جو آدمی دوسروں سے برتاؤ میں کرے۔ اس ضمن میں یہ حکم بھی ہے کہ جو گناہ لوگوں کی نگاہ میں نہ آئیں، ان کا اعلان اور اظہار ضروری نہیں، الا یہ کہ کسی کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ غلطیوں کے اعتراف سے آدمی کی عزت اور شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اس کی شان اور عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے معاملہ کرتے ہوئے، اپنے غلط فعل کی تعبیر کے مقابلے میں اپنے غلط رویے اور روش کا اعتراف ہمیشہ مفید ہوگا۔ یہ استغفار کا لازمی تقاضا ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے، اسے بندوں کے سامنے اعتراف کرنے میں آخر کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ استغفار سے توازو اور انکسار بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو آدمی ہر وقت اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھے گا، وہ کبر سے اور فخر کے اندر نہیں پڑ سکتا، اس کے اندر استکبار نہیں پیدا ہو سکتا، بلکہ وہ جس سے بھی معاملہ کرے گا توازو اور انکسار کے ساتھ کرے گا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ انسانوں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ توقع رکھتا ہو کہ اس کے چھوٹے اور بڑے سارے گناہ اور ساری ناشکر گزاریاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو وہ انسانوں کے ساتھ کیسے سخت ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں بھی معاف کر دینے کی تاکید کی ہے، وہاں اسی طریقے سے متوجہ کیا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، سورہ نور آیہ نمبر 22۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی تم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اس روش کی توقع رکھتے ہو کہ تمہیں وہ معاف کرے، تو پھر دوسرے انسانوں کو معاف کرنے میں کنجوسی کیوں برتتے ہو؟ اس میں بخل اور ہچکچاہٹ کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ انسانوں کو معاف کرنا اسی استغفار کا ایک لازمی حصہ ہے۔ استغفار سے آدمی ان اثرات سے نجات پا جاتا ہے جو گناہ کے نتیجے میں مرتب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور وہ جب استغفار کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے۔ ایک غور طلب پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کو اجتماعی استغفار کے ساتھ کیوں وابستہ کیا ہے؟ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آسمان سے پانی کیوں برسے گا؟ فصلیں کیوں اگیں گی؟ کھیت کیوں لہلہائیں گے؟ پیداوار کیوں بڑھے گی؟ مال میں کثرت کیوں ہوگی؟ اور قوت میں اضافہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں احتساب کی بڑی شدید اہمیت ہے۔ جو قومیں اپنے مقاصد اور اخلاق کو سامنے رکھ کر ہمیشہ اپنا احتساب کرتی ہیں، انہی کے اندر یہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کر گزریں۔ اس کے مقابلے میں جو اخلاق کے معیار کو بہت اعلیٰ رکھیں، اس کو بیان بھی کریں اور واز بھی کہیں، لیکن ان کا احتساب نہ ہو، سرزنش نہ ہو، اور نہ قوم کو اس بات کی فکر ہو کہ ہم اس کی کتنی پابندی کر رہے ہیں، تو وہ قوم دنیا میں کبھی اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورة الْعَرَافْ آیہ نمبر 96۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ ایمان، تقویٰ، استغفار اور احتساب ہی وہ صفات ہیں جن سے دنیا کے اندر قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ یہ ایمان اگر باطل کے اوپر ہو تو یہ نفاق کے اوپر غالب آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں نفاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ منفی قیمت ہے۔ اور اگر ایمان باطل پر بھی ہو تو وہ دنیا میں اپنے نتائج دکھائے گا۔ جن کو اپنے مقاصد پر یقین، ان کے ساتھ عشق ہو اور ان کا ضابطہ اخلاق ہو اور اس کی پابندی ہو اور احتساب بھی ہو، وہی قومیں دنیا کے اندر مادی ترقی بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ جو ان اوصاف سے محروم ہوں وہ مادی ترقی سے بھی محروم رہیں گے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ اپنی ساری مادی نعمتوں کو وابستہ کیا ہے۔